czekasz? Czemu nie czekasz? Dokąd uciekasz na krańca świat? Gdzie się tak spieszysz? Co paszczę cieszysz? Dokąd tak spieszysz na swoją śmierć? Czy śmierci ćwierć? Czy to jest dużo? Czy to jest mało? Czy w sam raz tobie będzie bolało, bo ciągle mało? Dokąd uciekasz? Czemu nie czekasz? Dokąd uciekasz na krańca świat? Gdzie dom twój stoi? Gdzie twoje dzieci? Gdzie drzewo, które sam zasadziłeś, by rosło w górę? Kogo się boisz? Przed kim się kryjesz? Komu zazdrościsz? Gdzie norę ryjesz, zanim się skryjesz? Ile za mało? Dużo za mało? Znikąd pomocy będzie bolało, bo ciągle mało. W co uwierzyłeś? Komu zdradziłeś? Ile lat jeszcze? Biec będziesz jeszcze, aż staniesz wreszcie. Gdzie dom twój stoi? Gdzie twoje dzieci? Gdzie drzewo, które sam zasadziłeś, wyrosło w górę? Gdzie dom twój stoi? Gdzie twoje dzieci? Gdzie drzewo, które sam zasadziłeś, wyrosło w górę?